på store toppe. Lad den lille sine blot få sin julegave. Hvis kun selv de røde bånd, hvor du ryster på din hånd, når du strammer garnet, deler du jo barnet. Peter har den gren som kær, går på tung med æbler. Hver gang han den kommer nær, vil han ikke længere. Hvad du ønsker, skal du få, når jeg blot er stående på, at du ej vil trumme, før min sang er omme. Denne fane ny og god, giver jeg til Henrik. Du er stærk og du har mod, du skal være Fenrik. På hans ring og fane kægt, gør vi skylder om respekt. Traktere